ऐसे कहूं बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया ये फैसला तो जी।